A Martin Amis angolíró 2014-es regényét lazán adaptáló film Auschwitz parancsnokának, Rudolf Hössznek és feleségének Hedwignek történetét meséli el, akik közvetlenül a koncentrációs tábor mellett alakították ki államotthonukat. A foglyok állandó sikolyai, a puskalövések és a gázkamrák füstje kísérti paradicsomukat, de közönyük e borzalmakkal szemben félelmetes és bajós ellentétet teremt. A Sexy Dög a születés és a felszín alatt rendezőjének új filmje szigorú és kihívásos. Teli. Így írt erről a port.hu. Megkapta az idegen nyelvű Oscart is ez az alkotás. Nem olyan könnyű elhelyezni a korábbi holokauszt filmek sorában ezt. Ez nem holokauszt film. Ez nem holokauszt film. Itt a holokauszt teljesen a háttérben van. Meg nem a holokausztról szól valójában, hanem valójában az emberről szól. Az emberről, aki bármi és minden iránt immunissá tud válni, hogyha az érdeke, vagy hogyha a körülötte lévő kulturális és társadalmi kontextus ezt megkívánja. Tehát ez az emberi megalkuvás képességéről és mélységeiről és minőségéről szól. Egy extrém környezetben, egy extrém helyzetben. De valójában ez nem a holokauszt, nem sem a holokauszt borzalmaira vonatkozóan, sem a holokauszt mélyebb okaira, vagy megértésére, vagy megmagyarázására vonatkozóan nem kapunk támpontokat. Hanem itt az én számomra ez a film, ez de itt, pontosan azt kapjuk meg, Robi, hogy miként mehetett végbe ez a borzalom, hogy ezek az emberek, akik döntéseket hoztak, azok hogyan tudták a saját lelkiismeretüket a szőnyeg alá söpörni, hogy ezzel a szép képpel éljek. Én azért gondolom, hogy ez egy holokauszt film, mert érdemes figyelni az örejekre, zajokra, és én úgy értékelem, hogy ez van a középpontjában ennek a filmnek. Tehát mutat egy paradicsomi idilli állapotot, egy családi Big Brother helyzetet, ahol betekintést nyerünk egy család életébe, miközben folyamatosan beszűrődnek a fal mögötti auschwitzi táborból a sikolyok, az ordítások, halljuk a vonatokat. Tehát hasonlót élek át, mint amit Spielberg valósított meg például a cápával, hogy hosszú-hosszú perceken át mi nem látjuk a cápát, csak folyamatosan sejteti, hogy itt valami borzalmas élőlényről van szó. Ugye látunk egy hatalmas állkapcsot, akkor látjuk, ahogy egy lányt vagy egy fiút leránt a mélybe, de sokáig nem mutatja ezt meg nekünk, mint ahogy a Pszichóban is az a csodálatos, hogy sokáig csak sejteti a borzalmat, és aztán a végén megmutatja, mint ahogy, és akkor megint egy film jut az eszembe, a Jelekben is az nagyítja fel a misztériumot, az élményt, hogy az UFO-t sokáig Shyamalan nem tárja elénk, aztán amikor persze megmutatja, azt szerintem már egy egészen béna módon történik a film végén, illetve van egy filmkocka még, ami az egyik legijesztőbb horror jelenetnek minősül egyébként a film történetben. Szóval azáltal, hogy nincs a pofánkba öntve a borzalom, nem látjuk a zsidókat, vagy csak nagyon rövid ideig, és akkor sem éppen egy szenvedő helyzetben, ez még inkább ezt a kontrasztot erősíti, és még inkább az az érzésünk, hogy itt valami olyasféle bestialitás történt egy embercsoporttal szemben, ami tényleg megmagyarázhatatlan és feldolgozhatatlan, és ezt már naturális eszközökkel tovább nem lehetett volna feszíteni. Egyfelől nagyon fontos gondolat az, amit Robi megfogalmazott, tehát, hogy az ő értelmezésében, ugye ez a film arról szól, hogy miképpen szoknak hozzá egyesek ahhoz, amihez amúgy nem kéne. És ezt fogalmazta meg egyébként Erik Hobsbawm, akire már sokszor hivatkoztam műsorunkban, hogy az utolsó nagy marxistának tartják, egy zseniális történész, amikor megkérdezték tőle, hogy mi az első tétítés, és mi ez a barbarizálódás, ami áthatja a világunkat. És azt mondja, hogy hozzászokunk ahhoz, amit nem lenne szabad tolerálni. És hogy egyébként ha csak arra gondolsz, hogy mennyi olyan tolerálhatatlan jelenség van akár az országban, akár a világban, amin csak így unottan akár tovább görgetünk, mert csak már láttunk, mert már kiégtünk ezektől az élményektől, a szomszédban háború van, te jó ég. És már sok gyakran a címlapokra... Pedofilok járkálnak körülöttünk. Gyakran a címlapokra se fér föl. Na most ugye maga a holokauszt az minden idők legnagyobb botránya volt ugye erkölcsi szempontból. szép lassan, lépcsőkész. És most lépjünk. Tökéletes. Ez az. Utolsó lépcső, ez az. Jó? És most fordulj meg. Erre. Várj, állj meg. Na hát, ez az enyém? Igen. Ó, köszönöm. Boldog születésnapot, drágám. Honnan szereztétek? Megvannak a források. Igen? Egy, kettő, három személyes. Ki szeretne először beleülni? Én! Te. Te jöhetsz először vele. Frissen át is van festve. Jól van, napsugaram. Most zöld lesz a porsít. Jól van. Kabát, táska, iskola! Köszönöm, gyerekek! Gyerünk! Ugye Rudolf Höszt hallottuk családja körében, és akkor itt mindjárt hadd ajánljak egy regényt, ami szerintem nem olvastam a film alapjául szolgáló regényt, az érdekvédelmi terület alapjául szolgáló regényt, egy másik regényt, igen. Zabert Mernek a Mesterségem a halál című ugye 1954-es könyve, ami szerintem erősebben megfogalmazza ezt a történetet, erősebben leírja Auschwitznak a keletkezését, és erősebben bemutatja ugye Rudolf Höszt, akit végül egy perben ugye elítéltek, és az auschwitzi táborban akasztottak föl. A Robert Merle regényben ugye Rudolf Lang néven szerepel, és az az erős állítása ugye a Robert Mernek, és éppenséggel a forrása az maga Rudolf Hösznek a per folyamán született tanúvallomásai voltak, valamint ugye az a visszaemlékezés, amit ő ugye az eljárás alatt megírt, hogy itt igazából nem egy gonosz szereplőről van szó. Uh-huh. Nem, tehát nem immorális, hanem amorális szereplőről van szó. És a regényben igazából ugye a Rudolf Lang, a regénybeli főhős, vagyis ugye Rudolf ugye Hösz, egyszer se teszi föl magának a kérdést, hogy miért, hanem csak azt, hogy hogyan. Uh-huh. És az erősen ugye, pszichoanalitikus regény, ugye az intés, hogy van egy erős apakaraktere, aki hozzászokik ahhoz, hogy mindig követni kell a tekintét. Ez először az apja. Aztán az iskolában van egy nagyon tekintélyes osztályfőnök. Van neki egy ugye, evangélikus ugye, lelki vezetője talán. Mindig tekintélyeket követ. A hadseregben is mindig tekintélyeket követ, és ha követ egy tekintélyt, ha parancsot hajt végre, akkor nem kell föltenni kérdéseket, és ha nem tesz föl valaki kérdéseket, akkor mondjuk így nem bizonytalanul kell. Nem kerül egy ilyen kétes egzisztenciális helyzetbe. És a családja után a párt lesz neki az a család, ami ugye befogadja Rudolf Langot. És ő mindig valami kihívást lát azokban a feladatokban, amikkel megbízzák. És végül hát az a megkapja élete legnagyobb kihívását a regényben, az, hogy meg kell oldani azt a feladatot, hogy miképpen lehet megsemmisíteni ugye, milliókat Auschwitzban. És hogy Robert már leírja, hogy egy ilyen menedzser szemlélettel tekint rá, ugye a Rudolf Hösz, és kíméletlen logika, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy egyébként elégetik a testeket, akkor kijön a füst, de hogy a bűzt eltakarjuk. Döbbenetes, ugye döbbenetes maga az egész történet, és nem sokkal később, ugye elkapták Adolf Eichmannt. És ez volt az a történet, az Eichmannnak a jeruzsálemi pere, ami Hannah Arendt, aki egy riportkönyvet írt arra perről, megdöbbentette, és a gonosz banalitás a című fogalmat bevezette. Igazából ez a rémisztő. Nem az, hogy van-e sátáni gonosz, ahogy elképzeljük, hanem hogy van egy ember, Adolf Eichmann, akit Rudolf Hösz mellé lehet állítani, igazából ők voltak a technikai kivitelezői ugye a holokausznak. És hogy Adolf Eichmannnak ugye mindegy lett volna, hogy mondjuk a Deichmann közép-európai disztribútorra, hogy megszervezze az üzletek ellátását cipőkkel, vagy hogy a deportálásokat megszervezze, csak egy feladatot lát ebben, és ő egy menedzserként ezt működteti. És itt köztük található a következő kamra, ahol a következő adag már várakozik, és azonnal lángra kap, amint az előző belsejében itt minden teljesen hamuvá éget. Mennyi ideig tart ez? 7 óra kell hozzá. 400-500-nál. Inkább 500. Amint minden elégett, egyszerűen becsukjuk újra a kéményt, és ezzel egyidejűleg kinyílik a következő. A tűz természetesen tovább terjed a levegő hatására ebbe az irányba, a következő kamrába, és elég a következő adag is. A kamra, ami pont szemben van az égés helyével, ahol körülbelül 1000 fokon ég a tűz, időközben már nagyjából 40 Celsius fokra hűlt le, így már ki lehet pucolni a hamut, és újra tele lehet rakni. Ez a kamra kihűlt, ez meg felforrósodik? Pontosan. A folyamat, mint mondtam, mindig az egyik kamráról a másikra terjed tovább. Vagyis égés, kihűlés, kipucolás, újratöltés. És mindez folyamatosan. Rudolf Höss az egyik mérnökkel beszélget, aki ennek a megsemmisítés folyamatának a koordinációját végzi, és érdemes figyelni, hogy nem használják sem az ember, sem a zsidó szavakat. Tehát nem azt mondja, hogy megtöltjük zsidókkal, megtöltjük testekkel. Minden, ha minden elégett, akkor elég a következő adag is. Tele lehet rakni, de nem firtatjuk, hogy mivel lehet telerakni, testekkel, emberi testekkel, mint hogyha szemérmesek lennének a gyilkossággal, a tömeggyilkossággal kapcsolatban. Nem kell ezt firtatni, hogy most ezek testek, természetesen mindannyian jól tudjuk, de hát mégiscsak társaságban vagyunk, mégiscsak mégiscsak kultúremberek vagyunk, vagy mik. Egy ilyen neutralizáló nyelvet alakítottak ki, ugye a végső megoldásra, ami milliók meggyilkolását jelentette, ahogy egyébként ugye most ez egy hosszú út, és nem lehet rajta ugye végigmenni, hogy hogyan alakult ki a végső megoldás maga ugye technikailag, mint ugye a holokauszt, ugye 6 millió zsidónak a meggyilkolása, mellé téve a más áldozatokat, cigányokat, romákat és a többieket. De hogy ugye kezdetben először kipufogógázzal próbálták ugye megfullasztani őket ugye a keleti fronton, csak hát ezt a ezredestől tudjuk, hogy a benzin vér. Tehát ugye drága, egyébként kellemetlen. Ugye voltak golyóval elkövetett tömeggyilkosságok, csak az magukat, ugye a katonákat is demoralizálta az, hogy ennyi embert kell megölni. És kialakították ezt a teljesen semleges, neutrális megsemmisítő gépezetet, ahol egyébként ugye az IG Farben vegyipari koncernnek ugye az amúgy rovarirtásra kifejlesztett ugye Ciklon B ciánjával pusztították el, és tényleg a pusztítás a legmegfelelőbb kifejezés. Már a keleti fronton szét kellett választani az SS-t harcoló SS alakulatokra, és a tömeggyilkosságokat végző SS alakulatokra, mert a német katonák, akár SS, akár Wehrmacht katonák, harci morálja pusztult le attól, hogy a tömeggyilkosságokat velük végeztették el. Tehát kifejezetten erre a célra tömeggyilkosságra szakosodott alakulatokat kellett elkülöníteni, amelyek nem harcoltak, amelyeknek ennek a lelki terhével kellett együtt élniük, és kellett megküzdeniük, nekik ez volt a keleti front, hogy ők embereket lőnek tömegsírokba. A gonosz banalitása, erről egy picit beszéljünk. Hannah Arendt 1963-as Eichmann Jeruzsálemben című regényében hozta be ezt a kifejezést. Riportkönyv. Gonosz banalitása, így van. Holokausz számos elkövetőjének unalmas és ilyen bürokratikus személyiségének leírására, és Adolf Eichmann is egy ilyen jelentéktelen figurának tűnt. Ugye az elején erről beszélt Peti is, hogy ebben a fekete öltönyében a csontkeretes szemüveg, több mint egy órán keresztül felolvasott ítéletek, és nem igazán reagál rá olyan szélsőséges módon, mint ahogy mi azt elképzelnénk. Végkövette a pert ez a Hannah Arendt nevű amerikai filozófus, és ebből a New Yorkerben publikált cikkeiből állította össze a kötetet. Megállapítása az volt, hogy Eichmann nem szörnyeteg volt, csak egy önreflexióra képtelen átlag ember, aki világszerte ellenérzéseket váltott ki, és máig megfejthetetlen, hogy ő miért viselkedett így, és van egy zsidó író, Primo Levi vagy Levi, kinek hogy tetszik, egy holokauszt túlélő, aki azt mondta, hogy léteznek szörnyek, ő egyébként látott közelről ilyen szörnyeket, és elég érzékletesen leírta, hogy ők miként funkcionálnak. És ahhoz lesz túlélő. Igen. De, tehát léteznek szörnyek, de túl kevés ahhoz, hogy valóban veszélyesek legyenek. Veszélyesebbek az egyszerű emberek, a funkcionárusok, akik készek hinni és kérdések feltevése nélkül cselekedni, és Hösz is egy ilyen típusú szörnyetek volt idézően. Integrálhatatlan az a tudás, amit a Hannah Arendt megfejtett. Ezt jóformán a mai napig nem tudta az értelmiség befogadni és elfogadni. Egyszerűbb szörnyetegeknek látni ezeket az embereket, mert ha ezek az emberek szörnyetegek, akkor én a humánumom által, a humánus gondolkodásom által, a kultúrám által, a kulturális gazdagságom által védelmet élvezek ettől. Akkor talán nem, nem csak ezért. Akkor talán velem nem történhet. Akkor azonosíthatóak, ha ez tisztán látszik, külső jegyekben és egyértelműen látható magatartás formákban, és ezáltal akkor ők elkülöníthetőek, és én biztonságban élhetem az életemet. Azzal nem lehet együtt élni, hogy a szomszédom lehet, hogy egy szörnyeteg, már pedig a madivatos tömeggyilkosokról készült sorozatok pont ezt írják le, hogy bárki lehet körülöttünk. Ha gonosz banális, és ne, valójában nem is szörnyeteg, csak egy önreflexióra képtelen személy, akkor bizony lehet, hogy 80 évvel ezelőtt én is egy vagyok közülük, és ezzel nem akarok együtt élni. És hát igazából évtizedek óta próbálták ugye megfejteni, hogy kik alkották a nácipártot, kik voltak a nácipártnak a tagjai, és egyáltalán mondjuk kik támogatták a nácikat. És ma a történettudományi konszenzus kezd elmenni afelé, hogy ugye lényegében a náci párt és Hitler támogatóinak jó része egy jól megfontolt szempontjából mondjuk egy racionális, mi szempontból immorális és erkölcstelen döntést hozott, amikor támogatta a nácikat, mert előnyük származott. Egy Götz-Ali történész fogalmazta meg a Hitler Volksstaat, a Hitler népi állama koncepcióját, hogy miszerint a zsidó vagyont elvették, és ezt újraosztották, tehát mondjuk a szociális kiadások és az életszínvonal emelkedés részben az elrabolt zsidó vagyonon alapult a náci Németországban. És hogy nem arról volt szó, hogy nem tudtak a németek arról, hogy mi folyik egyébként Auschwitzban, csak a német államvasutaknak az alkalmazottait és az ő családtagjaikat számoljuk, akkor is rengetegen tudtak róla. Éppenségre az államvasút csoportos kedvezményt adott a zsidók szállítására. Tehát gazdaságilag profitábilis volt a holokauszt, és a németek egy része ebből jól élt. Aztán az egy újabb kérdés, hogy 1945 után mit kezdjenek ezekkel a németekkel, hogy egy döbbenetes erejű ilyen neo-noir kvázi thriller 1946-ban a Gyilkosok köztünk vannak, ez a címe. És aztán jó megfontolt racionalitásból túlléptek azon, hogy a gyilkosok köztünk vannak. Igazából Hitler a legnagyobb szolgálatot azzal tette a németeknek, hogy a Sebastian Haftner megfogalmazta, hogy öngyilkos lett, mert a felelősség nagy részét elvitte. A náci felső vezetés elítélték Nürnbergben, és így a társadalom újra kezdett. Noha 60-as években elővették, hogy azért mégiscsak köztünk vannak. Igen, de én azt hiszem, hogy a németek valóban megváltoztak. Én nem hiszem, hogy a jövőben a németekkel meg lehetne csinálni azt, amit a múltban. Én azt hiszem, hogy a németek, ahogyan mindent halálos precizitással hajtanak végre, úgy mostanra ezt a humánus szembenézést, ezt az erkölcsi megküzdést is maradéktalanul elvégezték, hisz németek. De ez a 68-as értelmiség állt bele ebbe a projektbe, az, hogy új identitást tudjuk a németeknek, és mi korábban népi ugye folk identitásunk volt, ahogy a Habermas megfogalmazta, az új német identitás azon alapul, hogy soha többé. Tehát, hogy szakítunk a múltunkkal, és ez az új német identitás alapja. Az a helyzet, hogy a németek legalább annyira holokausztsérültek lettek, mint a zsidók. Legalább annyira. És a német identitás az olyan mértékben sérült identitás a holokauszt nyomán, hogy az egész nyugati féltekén nem látunk ahhoz hasonlót sem. Rudolf Hösz felesége, Hedwig, körbevezeti édesanyját a birtokon, és erről hallgatunk most meg egy rövid részletet. Itt mindent én terveztem meg. Az egész kertet, az üvegházat, és ott hátul a pavilont. És az ott egy medence? Igen, igen. Te Természetesen van kertészem is. Egy csúszta. Egyedül nem boldogulnék vele. Igen. Kislányom. Tetszik neked? Hát persze, már hogy ne tetszene? Három éve még csak mező volt itt. Igen? Nem! És csak a kiskert volt, meg az utca felé, a háznak lapos teteje volt. Ezt alig tudom elhinni. Ó, és az ott a táborfalam? Igen, az ott a táborfalam. Azért is ültettünk oda sok szőlőt, hogy majd befussa a falat, és ne látszódjon. Talán Eszter Zilbemann is ott van. Ki is volt az? A nő, akinél takarítottam. Igen. Nála voltak mindig azok a felolvasó esték. Csak a jó ég tudja, hogy mit műveltek olyankor. Valami bolsevik dolgokat. Meg zsidó dolgokat. Igen. Amikor az utcán kiárusították a dolgait, pont az orrom előtt vették meg a gyönyörű függönyeit. A szemközti szomszédé lett. Igen. Na hát, ezek a virágok gyönyörűek. Igen, azokat azáleák. És vannak zöldségek is. Milyen felháborító, hogy az anyuka elől elvitték azokat a függönyöket, pedig milyen gyönyörű függönyök voltak, és a szomszédjáé lett. És az orra elől vitték el. És pedig hát azt gondoltuk, hogy ezeknek a német embereknek, ezeknek nem fűlik másére a foguk. Főleg nem a zsidókéra. Most ez egy miféle ízlés, hogy a zsidóknak a függönye olyan gyönyörű. Mi is a probléma a zsidókkal, hogyha olyan függönyük van, amilyen neki is kéne? Miért is kell elpusztítani a zsidókat, vagy valójában a függönyér? Valójában a függöny az, ami igazán kellett mindvégig? Hát ugye ezen mondjuk itt ilyen gazdasági elméletek alapján valójában erről volt szó, hogy a német kisember az anyagi hasznot remélte a holokausztól. És az az érdekes, hogy például a legpenetránsabb náci antiszemita propagandafilm, az Örök zsidó, az megbukott a német mozikban. Mert hogy már a németeknek is egyébként sok volt, játékfilmes külsőségek között, mondjuk egy hollywoodi minőségben, bár a korban, hát ugye Hollywooddal konkurált ugye a weimari Németországnak a filmgyártása, látták ezt a Judzusben, látták a náci Titanic filmet, az Örök zsidó viszont már sok volt nekik, és megbukott. Ugye nem nézték meg. Tehát nem az volt, hogy mondjuk egy megveszegedett antiszemiták lettek volna a németek, hanem egyszerűen csak kis emberek voltak, helyezkedtek, túléltek. Ha valaki föltett kérdést, akkor végül azt a választ adta rá, hogy jó, de nekem ez egyébként jár meg, hogy mi van, velem is ezt csinálnák. Aztán persze voltak a teljesen ugye amorális figurák, mint ugye Adolf Eichmann, meg ugye Rudolf Höss, a Hannah Arendt-i merkoncepció szerint. Tehát nem arról van szó, amit Daniel Goldhagen, amerikai történész politológus, a 90-es években írt egy botránykönyvet, ami bestseller lett, és azt állította, hogy itt a németek velejéig, ugye nácik voltak már 19. századtól kezdve a német identitás az összekapcsolódott az antiszemitizmussal. A könnyű utat akarta járni, igen. Kollektív bűnösséget akart hirdetni, mert akkor minden más nép, minden más fia védve van. Nem erről volt szó. Ugye ezek a falak tekinthetők szimbolikusnak, és a rendezőnek is volt egy ilyen szándéka, hogy ezt szimbolikussá tegye. Odakint borzalom van, a valóság, és mi pedig erről nem akarunk tudomást venni, erről már te is beszéltél, hogy ez az egyénre is kivetíthető, akár a jelen időben is. Hösszék életének kényelme, és ez is egy tény, elválaszthatatlanul összefüggött azzal a személyes és rendszer szintű kegyetlenséggel, amelyet mások ellen elkövettek. És ennek látjuk is egyértelmű, belemagyarázós jeleit, hogy például az első jelenetekben a feleség az zsidóktól megszerzett ruhákban tetszeleg például a tükör előtt. De ha a zsidók alsóbbrendűek, akkor Rudolf Höss, akit a birodalom a kiirtásukra rendelt. Miért szexel egy zsidó lánnyal titokban a felesége mellett, amikor ott van az árja felesége? Miért gyalázza meg a német vért? Hát ugye a nürnbergi törvények szerint, és itt megint egyébként ugye a nürnbergi törvények szerint az minősült fajgyalázásnak, hogy a zsidó férfi ugye szexelt egy, nem, ha a zsidó férfi szexelt egy árja nővel, az a fajgyalázás volt. Amennyiben zsidó férfi amennyiben egy árja férfi ugye szexelt egy zsidónővel, az nem minősült fagyalázásnak, nyilván hogy árja férfiak hozták egyébként. De hát mi hozzáteszem Hösznek állítólag, ezért kellett ott hagynia az auschwitzi tábort, és ezért helyezték át őt, mert kiderült ez a turpisság, és egyébként a felesége is tudott ezekről, mint ahogy a felesége is félrejárt másokkal, és általában zsidó férfiakkal is. Zsidó férfi? Na jó, ez így viszont már nem fér a fejembe. Tehát ez így hogy fér bele? Hát figyelj, ez mutatja ennek a rendszernek összintetlenségét. Tudod, mi a legérdekesebb a nácizmusban? A legdöbbenetesebb? Hogy ugye a romlottság, korrupció és a fanatizmus, a megszállottság, a fundamentalizmus, ezek egy skála két végpontja. Hogy tud ötvöződni ez a kettő olyan intenzíven, mint a nemzeti szocializmusban? Hogy lehet valaki egyszerre megszállott fundamentalista és mélységesen korrupt? Hát, és még tegyük még hozzá, hogy az ilyen atavisztikus, szendrákreső, nem tudom én, Ahnenerbe Institutot alapító régészetcsoportok, akik küldő, mert ezt nem az Indiana Jones filmekben találtak ki, tehát ez az atavisztikus grál világ a V2-essel és a technikai fejlesztésekkel. Ezért van az, hogy a History Channel-en minden harmadik, hanem minden második film ugye a nácikkal foglalkozik, mert egyszerűen megragadja a képzelet. Megfejthetetlen, érthetetlen, tudod, védelmezni kell az orgonabokrokat, miközben embereket tömeggyilkolnak le. A Hitler, aki állatvédő, imádja a kutyáját, nem eszik húst, de emberek százmillióit küldi vágóhídra. Hát az Örök zsidó című propagandafilm azzal fejeződik be, hogy bemutatnak egy kóservágást, ott elvérzik az állat, és ezzel záródik az Örök zsidó, hogy amikor 1933-ban hatalomra került a Nemzeti Szocialista Párt, első intézkedése egyikeként betiltotta az állatok ezen különösen kegyetlen kínzását, és nagyon szigorú állatvédelmi intézkedéseket fogadtunk el. Na ez döbbenet, na látod, ezek döbbenetes, ezeket még mai ésszel sem nagyon lehet megfejteni. Hogy ötvöződhet a korruptság és a fanatizmus? Hogy ötvöződhet az ateizmus, meg ez a fajta... Got mit unsz. Igen. Tehát, hogy ők tagadták a kereszténységet, már annak az alapfundamentumát, a hegyi beszédet, ugyanakkor meg a Szent Grált keresték, mert a szent és az erőt ad nekik. Igen. Hogy van ez? Igen, hogy a Jézus Krisztus a maga humanista evangéliumi gondolataival ugye megrontotta, korrumpálta ugye a vérnek az igazságát. De akkor miért szent a Grál? Miért kell megtalálni, hogy erőt merítsünk abból, amit tagadunk? Magunknak, a magunk céljaira, amelyek szembe mennek azzal, amit tagadunk, de az majd erőt ad nekünk? Senki nem érti. Hát igen, ebben van egy ellentmondás, és sokak számára azt gondolom, hogy akik a náci Németországban felnőttek, a Nietzsének a Zarathusztrája volt egy tantétel, amit érdemes követni, és ugye Adolf Hitler is innen vette át ezt az übermensch kifejezést, miközben az eredeti gondolat ugye az volt, hogy spirituálisan halad meg saját magadat, és nem pedig úgy, hogy kiírtod az összes többi fajt, teremtesz egy Lebensraumot, és akkor abban szabadon élsz. Szóval a jelen világra van egy olyan rávetítése ennek a filmnek, hogy gazdagnak, vagy akár kényelmesen középosztály belinek lenni, az annyit jelent, mint olyan életszínvonalat élvezni, amely csak a világ nagy részének tömeges szenvedései és kizsákmányolása által érhető el. És de most figyelj, a rendező ezzel kapcsolatban, bocs, még csak ennyi, hogy ezt mondta, hogy ez nem a múltról szóló film, ez most a jelenről szól, rólunk és az elkövetőkkel való hasonlóságunkról, nem pedig az áldozatokhoz való hasonlóságunkról, és ezért lehet a History Channel-en folyamatosan náci film. Ezért nem kopnak ki ezek a holokauszt filmek, mert ennek a pszichológiája még nincs kellőképpen felfejtve, egyszerűen az ember megpróbálja ledobni magáról azt az élményt, hogy akár én is lehettem volna az, aki elköveti ezeket. Itt a Nietzsche világnézete áll szöges ellentétben a Thomas Mannéval, mert bár ugyanabból indulnak ki. Ugye Thomas Mannnak a szeptembrini doktorja a Varázshegyben, ő annak az embernek az ideálképe, aki bár nem hisz az Istenben, úgy éli tovább az életét, mintha lenne. A Nietzsche azt a választ adja, és ez volt az alapjaiban elhibázott válasz, ami már a Nietzsche lelkiismeretéért eljött életében, ugye a Torino illó látványától. Aztán eljött az egész emberiségért a 20. században. Tehát először a Nietzsche pszichéjét döntötte romba az a hatalmas erkölcsi szélhámosság, amit elkövetett, majd az egész 20. századi Európát. Nietzsche azt a választ adta arra, hogy az Isten halott, hogy akkor az embernek kell az Isten helyére lépni. Míg a Thomas Mann azt a választ adta, hogy talán halott az Isten, de nekünk úgy kell folytatnunk az életünket itt a Földön, mintha még élne. És ez egy döntő különbség. Rudolf Höss és feleségének párbeszéde következik a Stégnél. Strukturális átrendezések. Ez meg mit jelent? Nem részletezték, de nem én vagyok az egyetlen, akit áthelyeznek. Sokunkat érint. Mikor? Hamar. Mennyire hamar? Még várom az értesítést. Ha ez a vizsgálat miatt van, akkor szerintem beszélnünk kellene Himmlerrel. Ő bátorított minket. Nem. Nem arról van szó? Ez egy politikai döntés. Jó, akkor menj Hitlerhez. Ugyan, ez nevetség. Miért volna nevetséges? Te vagy az, aki folyamatosan végrehajtja itt a parancsait, ha jobban belegondolunk. Szembe kell néznünk a tényekkel. El kell mennünk innen. Nem. Csak neked kell elmenned innen. Igen. A te munkád most már Oranienburgban van. Az én munkám itt van. Felnevelni a gyerekeket méghozzá itt. Úgy érted, hogy te nem költözöl el velem? Ez meg se fordult a fejemben. Nem megyek el innen, csak ha kényszerítenek rá. Ezt te is pontosan tudod. Ez itt a mi otthonunk. Rudolf. Itt pontosan úgy élünk, ahogyan megálmodtuk. 17 éves korunk óta még jobb is, mint amit megálmodtuk. Kikerültünk a városból, és minden itt van, ami kell, pont az ajtunk előtt. A gyerekek erősek, egészségesek és boldogok. A Führer maga mondta, hogy így kell élnünk. Keleten keressünk életteret, és ez itt! Ez itt az életterünk! A regényben, mint a Mestersége Halál című műben, amikor a felesége, Rudolf Lang, vagy hát Rudolf felesége megtudja valójában, mi a férjének a mestersége, hogy letámadja megdöbbenten, hogy amennyiben Himmler, mert ugye azzal védekezik, hogy a parancsot ugye teljesítek, amennyiben Himmler azt parancsolná, hogy a saját gyerekeidet is gyilkoljad meg, megtennéd, és akkor a regényben az hangzik el, hogy azt szerettem volna válaszolni, hogy nem, de automatikusan azt válaszoltam, hogy természetesen igen. És itt, hogy gyönyörű ez a kert. Most legyen szíves, a Höss beszéljen Adolf Hitlerrel, hát ki mással, a birodalmi Führerrel, hogy ebből a kertben, ami most már gyönyörűen nőnek a bokrok, hogy itt lehessen itt maradni. És a birodalomnak az érdekét azt most tegyük félre, mert itt nevelkednek a gyerekek, és boldogok, és erősek, és gyönyörű a bokor. És tudod, a nemzet éppen kivérzik keleten. Éppen esnek el a legjobbjai. De ő neki jár a kert. Jár az a ház, meg jár az egész élet. Ez nem az Instagram, magunknak. Mondjuk az Instagram manapság. De hogy itt már nem csak a zsidókkal való együttérzés hiányzik, hanem itt a birodalom éppen a végóráit éli. Tehát 44-ben járhatunk. És ebben a helyzetben ez a nő a rohadt nyomorult kertjéért aggódik, hogy azt neki el kelljen hagynia. Hát Deák István, aki tavaly hunyt el, zseniális magyar történész volt, a Kolumbia Egyetemen lett még intézetigazgató, ő visszaemlékezett 44-45-re, és aztán történészként is megírta a magyarországi holokauszt történetét, meg általában a holokauszt történetét. Hát ő írta azt, hogy miközben itt az volt hivatalos szlogán Magyarországon, hogy megsemmisítünk, vagy megsemmisülünk, nincs harmadik út, közben egyébként az ország tele volt ugye lógossal, mindenki fosztogatott, mentették a vagyont, ahogy egyébként tudták. Hogy dominálhatja ennyire ezt a nagyhatalmú embert a felesége? Hogy? Na ez is döbbenetes, hogy ez az ember, aki 3,5 millió ember megöléséért felelős, legalábbis ezzel konfrontálták őt Nürnbergben, amire ő válaszként azzal mentegetőzött, hogy csak 2,5 milliót vállal ebből, mert 1 millió az betegségekben halt meg. Aztán később levitte ezt 1,1 millióra, amikor Krakó mellett várakozott a kivégzésére, és az utolsó szavai arról szóltak, hogy ez csak 1,1 millió. Ugye a szerény ember volt. És ugye a magában a perben ennek kontextusa az, hogy ő csak pontos akar lenni. Tehát, hogyha valójában abszolút 4 millió haláláért lett volna fel, csak akkor kigazította volna, elnézést, 4 millió. Tehát csak legyünk pontos. Tehát érzelmi töltet nincs mögötte. Maximum a felháborodás, hogy rossz számot mondtak be. Na igen. Szóval, hogy ez hogy lehet ez az ember egy ekkora papucs otthon, miközben élet és halál ura és milliók haláláért felelős? Hogy? Erre mi a magyarázat? Mert valójában is egy papucs volt, nem? Vagy legalábbis nem tudom, sose életében nemet mondani, mert igen, mindig elfogadta a tekintét. Igen, mindig azt csinálta, amit az édesapja, tehát ami a mesterségem a halálban megjelenik, az a valóságban is megjelent, hogy katona szülő gyermeke, nagyon mély vallásos nevelést kapott, és az első lázadása az volt, amikor talán az első világháború idején kilépett a katolikus egyházból, mert azt mondta, hogy neki ebből elege van, és az első csapás az volt az ő élete számára, amikor az ő papja az édesapjának kiszolgáltatta az összes titkát, amit ő gyónás alatt mondott el neki. Igen, és ugye, akkor jött rá arra, hogy ez a világ mégsem olyan szép, igen, és ugye, jó. Igen, evangelikus mondtam tévesen korábban, mert van amúgy ez a Luthertől Hitlerig koncepció, ami azon alapul, hogy az aki a föld, az a vallás, rendelt el az Augsburg vallásbéke, és onnantól kezdve az evangélikusoknak egy helyi potentát adott lehetőséget a vallásgyakorlásra, és így a történelmi koncepció alapján az evangélikusokkal különösen összefonódott tekintély tisztelet, és ha megnézzük a nácik választási eredményeit, akkor a katolikus területeken, mint Bajorországban, amúgy alulszerepültek nagyon a nácik, és az evangélikus területeken mindig jóval erősebbek voltak. De a luteránus volt az államvallás a náci Németországban. De valóban ő egyébként katolikus volt. Miért foglalkozott ennyit a feleség a Kertel? Erre a rendező adott egy választ, és méghozzá az, hogy ezeknek az embereknek, akik tudtak a borzalmakról, folyamatosan mozgásban kellett tartaniuk az elméjüket. Tehát mindig tervezniük kellett, mindig valami újat létrehozni, progresszíven előre tekinteni a jövőbe, és ugye van egy elszólása Hedvignek, hogy hát igen, rendben van Rudolf, jó ember, csak hát otthon is mindig dolgozik, és valószínűleg ezt ezzel lehetett kikerülni. Én azt gondolom, hogy ha nem is a béke szigetét jelentette Rudolf számára Hedvig, de egy olyan kapcsolódást, ami az emberi világgal összekötheti, és talán mégsem érzi magát annyira rossz embernek, mert az utolsó jelenetek egyikében azért van egy nagyon árulkodó jelenet, amikor bokákolni kezd, sőt hányni. Tehát én azt gondolom, hogy a tudatalattiában kavargó rengeteg önvád és borzalom ott már olyan mértékben felszivárgott, hogy erre a teste valamilyen módon erre az elképesztő nyomásra reagált. És talán ennek a jele, de lehet, hogy én magyarázom bele, vagy csak hinni szeretném, hogy egy szikrája az emberségnek azért megmaradt ezekben az emberekben még ilyenkor is. Azt is sejtitek, mert erre nem kapunk választ a filmben, hogy miért távozik az anyuka? Mert az anyuka úgy távozik, hogy nem jelenti be a lányának, hogy elhagyja a házat, hanem egy búcsúlevelet hagy, a levelet nem olvassuk, nem ismerjük, de azt látjuk, hogy a Hedvig a levelet olvasva iszonyatos dühös lesz, elégeti a levelet, majd megfenyegeti a szolgát azzal, hogy halálfia. Tudjuk, háromféleképpen lehet hozzáállni a borzalmakhoz. Az egyik ugye Hedvig volt, aki folyamatosan uralni akarja a helyzetet. Az édesanyja az, aki elmenekült, és ez a valóságban is állítólag így történt, hogy volt egy látogatás, és ott hagyott egy búcsúlevelet, amiben leírta, hogy na, ehhez ő nem asszisztál. Tehát ő valóban jó ideig nem tud erről, de amikor már ezek a zajok folyamatosan beszűrődtek, és képzeljük el Auschwitz környékét, tehát ezek a kohók 0-24-ben folyamatosan égették. Krematóriumok égették az embereket, tehát ennek olyan szaga, elviselhetetlen bűz volt a környéken. Csak a hülye nem tudta, hogy miről van szó, az anyuka is tudta, és egyszerűen nem tudta elviselni azokat a hangokat, a halálsikolyokat, a verésnek a különböző hangjait, hogy ő igazából lelépett. Ja, és mondom akkor a harmadikat, a középső, a gyermek, a legnagyobb áldozat, erre is látunk példákat, hogy a gyerek viszont védtelen ezekkel. Valahogy érzi, hogy neki ettől távol kell tartania magát, amikor a gyerek kihallgatózik az ablakon, és hallja, hogy az egyik katona mondja a zsidónak, hogy akkor őt folytsátok a vízbe, és akkor, hogy megretten, de közben meg a fogakkal játszanak, tehát egészen szörnyű, ami velük történik. Állkapcsot talál a folyóban. Igen. És akkor itt beszélgessük kicsit a magyar elitről. Tehát például a hatékonysággal szervezték meg és hajtották végre a magyarországi holokausztot. Bocs, Peti, ide szúrunk egy bejátszót ezzel kapcsolatban, és akkor innen folytathatod. A Führer jóvá hagyta a 700 ezer magyar zsidó deportálását, és folytatódik a hadipar, ahol van munkaerő. Megállapodás született az új magyar kormánnyal, és a műveletek végrehajtását azonnal elkezdjük. Már is elkezdődött az összegyűjtésük Auschwitzba szállításra. Napi 4 vonat, vonatonként 3000, az naponta 12000. Először a keleti zónákból 1-3-ig, aztán a 4-es és 5-ös zónákból az ország közepén, és végül Budapestről. Pozsonyt és Bécset erősen terheli a hadiszállítás. A zsidó transportok útvonala Kassán és Muszinán át vezet majd. Hös számításai szerint szelektálás után 25% maradhat munkaerőnek. 20%-uknak Auschwitz külső táboraiban veszük hasznát, a fennmaradó 80% pedig az önök táboraiba érkezik meg. Ez nagyságrendekkel több, mint ami korábban volt. Erre készüljenek fel, kérem. Mielőtt átadom a szót Oberstümbanführer Hössznek, bejelentem, hogy Maurer ezredest SS Standartenführerré léptették elő, mivel elérte a kitűzött munkacélokat. Bravo! A németeket is meglepte, hogy micsoda hatékonysággal tudták deportálni a magyarországi, ugye a vidéki zsidókat, és hát nem Eichmann és az ő 300 fős különítménye volt az, ami ezt végrehajtotta, hanem a magyar államigazgatás, a magyar csendőrség és a magyar politikai elit. De hát meg kellett hálálni a revíziót. Nem erről van szó? Nem? Nem? Mert hát Hitlertől kapta meg a revíziót a magyar állam. Ennek megfelelően, hát itt tudod, itt tudod, történt egy nagy történelmi diadal a magyar történelemnek egy tragédiája Trianonnal, és egy nagy törekvése, hogy helyreállítsa legalább az etnikai határokat. És ez nagyjából megvalósult. És itt a magyar társadalomban volt egy, meg a magyar államigazgatásban is volt egy teljesítési igény, hogy akkor most viszonozzuk a jó téteményt. És bizony a zsidóságban is úgy gondolom, hogy volt egy olyan szándék, amikor munkaszolgálatra vonultak, hogy itt a zsidóságnak is ki kell vennie a maga részét abból a nagy nemzeti ügyből, ami a revízió. És ahogyan a keresztény magyarok, azok a Donkanyarban pusztulnak el, úgy a zsidó magyarok is igenis elmennek a munkaszolgálatra, és kiveszik a részüket ebből. Az biztos, iszonyatos, de igaz. Az biztos, hogy történetileg tudjuk, tehát, hogy Horthy Miklós és köre az Auschwitz jegyzőkönyvek révén, amik már korábban eljutottak hozzájuk, tudtak arról, hogy mi folyik a megsemmisítő táborokban, tudták, hogy hova szállítják a magyarországi zsidókat, hogy megsemmisítik őket, és amikor leállítják ugye a vidéki zsidóknak ugye a deportálását, az érdekes volt, a normandi partszállás után történik. Akkor kap észre az elit, amikor egyértelműen, hogy Németország elveszíteti a háborút, és a Budapesten pedig mikor kezdődnek el az embermentések, ezt olyan szépen bemutatta Kende Tamás az Embermentés, Vagyonmentés, Státuszmentés című nemrégiben megjelent könyvében, amikor a Vörös Hadsereg elérkezik ugye Budapesthez. Hirtelen akkor kezdik el menteni a zsidókat a magyar keresztény elit részéről, és persze egy olyan konstrukcióban, hogy amennyiben a házukat felajánlják védett háznak, a Vörös Keresztnek, akkor ugye a házuk és az ingatlanjaik is ugye átmentődnek az ostrom idején, mert a Vörös Kereszt védi őket. Ajánlani tudom azt a könyvet. Úgy hallottam, Himmler Hösz akciónak nevezte el. Hát ez csodálatos, nagyon örülök neked. Köszönöm, Muci. Ez a te érdemed is. Kik voltak ma ott? Őszintén szólva, nem is figyeltem igazán, hogy kik voltak ott. Végig azon tűnődtem, hogyan tudnám az egész báltermet elgázosítani. Nehéz lenne, logisztikai szempontból, a magas mennyezet miatt. De most éjszaka van és aludnom kéne. Nem érne rá reggelig? Ne haragudj, hogy ilyen későn. Csak el akartam mesélni az akció nevét. Majd mindent elmesélsz, ha visszatértél, jó? Elmondtad a gyerekeknek, hogy apa végre hazajön? Igen. Jó ét.